Sura 91. Eš-Šems, sunce. Mek 15 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vaš-Šemsi vaduhaha. Tako mi sunca i svjetla njegova. Wal-qamari iza talaha. I mjeseca kada ga prati. Wan-nahari iza jallaha. I dana kada ga vidljivim učini. Wal-layli iza yaghshaha. I noći kada ga zakloni. Was-samai wama banaha. I neba i onoga koji ga sazda. Wal-ardi wama tahaha. I zemlje i onoga koji je ravnom učini. Wa nafsin wama sawaha. I duše i onoga koji je stvori. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Qad aflaha man zakkaha. Uspjeće samo onaj koje očisti. Wa qad khaba man dassaha. A bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Kazzabat Samud bitagwaha. Samud je zbog obijesti svoje poricao. Idin ba'ata ashqaha. Kad se jedan nesretnik između njih podigao. Faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqyaha. Allahu poslanik im je doviknuo. Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. I ne strahujući zbog toga od odgovornosti.